Jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty dla byłego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. Chodzi o kilometrówki. Przejście przez ulicę w Warszawie, na którym zginęły wczoraj dwie osoby, ma być przebudowane. Prezes Poczty Polskiej zapowiedział zwolnienia pracowników, żeby ratować spółkę. Są zarzuty dla byłego europosła Ryszarda Czarneckiego. Prokuratura w Zamościu przedstawiła mu zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem w latach 2009-2023 podczas procedury ubiegania się o zwrot kosztów podróży. Rafał Kawalec z prokuratury w Zamościu mówi, że były europoseł nie przyznał się do zarzuconych mu czynów. Ryszard Czarnecki nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył krótkie wyjaśnienia, w których ustosunkował się do treści zarzutu i wskazał, z jakich przyczyn uznaje, iż nie doszło w mniejszej sprawie do popełnienia przestępstwa. Ryszard Czarnecki twierdzi, że zwrócił Parlamentowi Europejskiemu pieniądze. Kategorycznie nie zgadzam się z zarzutami, które mi postawiono, tym bardziej, że wszystkie środki, podkreślam, wszystkie środki, które byłem winny europarlamentowi, oddałem już 2 lata temu. Chodzi o tak zwane kilometrówki. Prokuratura zarzuca Czarneckiemu podanie nieprawdy w dokumentach. Grozi mu do 15 lat więzienia. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich zapowiada przebudowę przejścia na ulicy Woronicza, gdzie wczoraj doszło do wypadku. 2 osoby zmarły, a 8 zostało rannych. Kierowca samochodu potrącił kobietę na pasach, następnie skręcił na przystanek, taranując kolejne osoby. Wcześniej o zagrożeniu poważnym wypadkiem w tym miejscu ostrzegali audytorzy. Audytorzy zwrócili uwagę, iż piesi na przejściu na Woronicza w Warszawie muszą przejść przez 4 pasy ruchu, a kierowcy poruszają się z dużą prędkością. Mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia ekspert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski. Audytorzy powiedzieli, jak to należy zrobić, czyli 2 pasy, wysepka, zwężenie pasów ruchu. Wtedy naturalne bariery są dla ludzi, żeby samochodem się nie rozpędzać. To przejście w audycie bezpieczeństwa dostało 0 punktów w 5-stopniowej skali, zauważa rzecznik stołecznego Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Jak dodaje, trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa w tym miejscu. Jednym z elementów tej przebudowy będzie po prostu sygnalizowanie całego tego skrzyżowania. Sprawca wypadku na warszawskim Mokotowie usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura skierowała także do sądu wniosek o areszt tymczasowy. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Zarząd Poczty Polskiej zapowiada przekształcenie spółki w nowoczesną firmę. Ma w tym pomóc przedstawiony plan transformacji poczty. Prezes spółki Sebastian Mikor zapowiedział m.in. redukcję zatrudnienia. Dokonamy oceny pracowników, zmiany reorganizacji, zmiany struktury organizacyjnej i zaproponujemy wybranym osobom skorzystanie z programu dobrowolnych odejść. Kierować ten program będziemy do około 15% załogi, to jest mniej więcej 9 tysięcy osób, natomiast nie będziemy go kierować do grup, tylko będziemy go kierować do indywidualnych osób zdefiniowanych i właśnie zidentyfikowanych na podstawie oceny. Odchodzący pracownicy mają dostać 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia, a program ma kosztować 600 milionów złotych. W 2 bazach wojskowych w Niemczech zaostrzono środki bezpieczeństwa po prawdopodobnym skażeniu wody pitnej. Do incydentów doszło w bazie Bundeswehry pod Kolonią i w bazie NATO w Geilenkirchen w Nadrenii Północnej Westfalii. Koszary niemieckiej armii w Kolonii Van zostały zamknięte rano po tym, jak kontrolny test wykazał nieprawidłowe parametry wody pitnej dostępnej w bazie. Ponadto w ogrodzeniu okalającym bazę wykryto dziurę, która wskazywała na próbę włamania. W bazie nie stwierdzono przypadków zachorowań. Po południu zamknięto również bazę lotniczą NATO w Geilenkirchen. Jak powiedział rzecznik jej dowództwa, tam również badano parametry wody, ale był to wyłącznie środek bezpieczeństwa. Skażenia wody nie potwierdzono. Wcześniej we wtorek wieczorem straż uniemożliwiła przedostanie się na teren bazy niezidentyfikowanemu mężczyźnie. Oba obiekty mają ważne znaczenie strategiczne. W bazie Kolonia Van, w której pracuje około 5 tysięcy osób, znajduje się kilka centrów dowodzenia Bundeswehry. W Geilenkirchen stacjonują m.in. natowskie samoloty wczesnego ostrzegania typu AWACS. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. Adam Malecki. Rozpoczął się mecz o Superpuchar Europy. Na stadionie narodowym Real Madryt gra z Atalantą Bergamo. W pierwszym składzie królewskich Kylian Mbappé, czyli jest debiut Francuza w Realu. Do tego takie gwiazdy jak Belg Courtois, Anglik Bellingham czy Brazylijczyk Vinicius. Jest minuta piąta. 0-0. Zostajemy przy piłce nożnej i przenosimy się do Włoch, gdzie jednym z głównych tematów jest odejście Wojciecha Szczęsnego z Juventusu Turyn, więc sprawę pod lupę wziął nasz włoski korespondent. Juventus chciał się pozbyć Wojciecha Szczęsnego głównie z powodów finansowych, czyli wysokiej pensji, 13 milionów euro brutto. Polak został odsunięty od składu i trenował samotnie pod okiem klubowego szkoleniowca. Jak donoszą włoskie media, polski bramkarz opuszcza Juventus w zamian za 4 miliony euro odszkodowania, rozłożone na raty. Kontrakt został rozwiązany. Wojciech Szczęsny grał w Juventusie przez 7 lat. Rozegrał ponad 250 spotkań, zdobył 8 trofeów, był trzykrotnie mistrzem Włoch, obronił 8 z 31 karnych. Juventus na swojej stronie internetowej pożegnał Polaka słowami: dziękujemy ci, Tek. Tak do Szczęsnego zwracali się koledzy, trzema ostatnimi literami imienia Wojtek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szczęsny opuszcza Turyn, a Dominik Marczuk-Białystok, 20-latek, przenosi się z Jagiellonii do amerykańskiej ligi MLS, gdzie będzie grał w Realu Salt Lake City. W kursie Welle we Francji rywalizowali dzisiaj skoczkowie narciarscy. Konkurs letniego Grand Prix wygrał Austriak Stefan Kraft, najlepszy z Polaków Dawid Kubacki na 7 pozycji. A w kolarstwie na pierwszy plan wysuwa się Tour de Pologne, a w tym wyścigu rolę pierwszoplanową odgrywa Thibaut Nys i niemal na niego mocny, choć próbował dzisiaj dorwać mu się do skóry Włoch. Diego Ulisi na kilkaset metrów przed metą ruszył, prawie już widział kreskę, ale za jego pleców wyskoczył Thibaut Nys, ten Belg, który wygrał tutaj już pierwszy etap. Jest zwycięzcą kolejnego odcinka rywalizacji podczas tegorocznego turu. Jonas Vingegaard cały czas liderem, na koszulkę najlepszego górala utrzymał Michał Paluta. Jadę dzień po dniu, skupiam się właśnie na walce w tej klasyfikacji górskiej i szukam miejsca, szukam momentów, gdzie mogę jak najwięcej energii zaoszczędzić, aby wykorzystać ją wtedy, kiedy będzie potrzebna. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard, najlepszy z Polaków. Rafał Majka spada na 23. lokatę. Jutro rywalizacja sprinterów. Kuba Niesiński, dziękujemy. W meczu Realu Madryt z Atalantą 8 minuta spotkania, wciąż 0-0, a Sport w Trójce wraca kilka minut po 23. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Jutro słonecznie przez cały dzień, tylko na wschodzie, miejscami na zachodzie, w centrum i na południu przelotny deszcz i burze. Będzie gorąco, od 26 do 31 stopni, pod nimi miejscami na wybrzeżu około 22. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Jak czas do szkoły, to Allegro. Kupuj na spokojnie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. na zegarze 10 minut po 21. Gdzieś w kosmicznej przestrzeni z pewnością spadają teraz gwiazdy, a my z tej okazji zaczynamy Białe Szumy. Maciej Załęcki, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Uninvited guest. I turn it right and right and right instead of turning left. But boy, your patience is a magic kind of medicine. 'Cause every spiral brings me back into your arms again. You said no regrets, 'cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms a warm horizon. Don't look back. Let's ride. Stories we were told about a safety net, but when I look for it, it's just a hand that's holding mine. I'm wearing black to mourn the sudden loss of innocence, and that's alright because it hides the dirt and hides the wine. You said no regrets, 'cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms a warm horizon. Don't look back, let's ride. Ależ mamy taneczne rozpoczęcie. Decyzja świadoma, chociaż wybór nie mój, bo to akurat propozycja od jednego ze słuchaczy, pana Jacka. I to jeszcze propozycja pasująca do zachodów słońca, chociaż te coraz krótsze dni i dłuższe noce nieco nam sytuację zmieniają. I to jest chyba ostatni szumiący wieczór, któremu zachód słońca towarzyszy, chociaż to i tak chyba nieco naciągane. Caroline Polaczek i Sunset to za nami. Dziewczyna o absolutnie wyjątkowych umiejętnościach wokalnych. Ja nie wiem, czy już to kiedyś mówiłam, ale jak poznawałam jej solową twórczość, to byłam przekonana, że te jej takie głosowe przeskoki to jest sprawka autotuna, a jednak nie. Ona po prostu tak śpiewa, co jest nie lada sztuką. I teraz uwaga, ostatnio trafiłam na nagrania pewnej wokalistki, która trochę mi Caroline przypomina, przynajmniej jeśli chodzi o barwę i te głębokie wokalu. Katia Jondera. Take me by the hand if you want to be my best friend and be here till the end of this time. Hold me in your arms and I'll never leave you, promise. As long as you want, I will always around. Promise to be the kindest. Absolutnie magiczne brzmienie. To Katia Yonder i My Love, jej najnowszy, wydany dokładnie tydzień temu, singiel. A Katia to jest artystka, która debiutowała w roku 2016. Na swoim koncie ma 3 płyty. No i z tego, co widzę, szykuje kolejną. Zapowiada się to pięknie, bo inspiracje ta artystka ma naprawdę bardzo szerokie. Od takich japońskich brzmień, przez retro pop z lat 70. i 80. po dźwięki i kulturę Azerbejdżanu. No i oczywiście to, co bardzo słyszalne, miłość do muzyki Briana Eno i Cocteau Twins. Jak pierwszy raz ją usłyszałam, to miałam nie tylko skojarzenie z wokalem Caroline Polaczek, ale także, no właśnie, znakomitej Elizabeth Fraser. I pozwolę sobie, tak w ramach prezentowania tych skojarzeń, na pewien utwór, w którym Elizabeth Fraser się pojawia. Nie będzie to jednak Cocteau Twins, a Sun's Signature, czyli projekt, który artystka tworzy wraz z Damonem Reesem z Massive Attack. Blue Dusk. Thank you. sobre la manhã, planta algodão, planta nuvens pelo chão. A noite quando volta, traz estrelas no embornal, cofres do sertão que semeia no quintal. Descendo no horizonte, ele tira seu chapéu, olhando um olho d'água que cuspia para o céu. Deitado na paisagem, na folhagem do volou, pés de uma manhã, passeando pela mão. O vento no seu rosto sopra leve, tira o sol, como tira o pó de um velho paletó. E pondo os pés na lama, seu sapato feito só de barro pra ser gasto, quando então pisar na grama. Weszliśmy z tego polonezowego tempa utworu Blue Dusk, żeby sprintem przenieść się do Brazylii i do roku 1972. Caboclo to kompozycja, która otwiera debiutancki solowy album Artura Verocai. Ostatnio, kiedy w Białych Szumach dzieliłam się z Państwem muzyką zespołu Bad Bad Not Good, to ten sam słuchacz, który odpowiadał za nasze rozpoczęcie, czyli za Sunset, Caroline Polaczek, zasugerował, że warto przypomnieć współpracę Bad Bad Not Good z Arturem Verocai i ja myślę, że dzisiaj jest na to doskonały moment. Szczególnie, że naprawdę jego twórczość uwielbiam. To jest artysta, który po tym, jak nagrał piękny debiutancki album i stał się w pewnym sensie pionierem brazylijskiego soulu, to trochę się usunął w cień, bo niestety został w Brazylii zignorowany. Na całe szczęście są sample, jest rap i muzycy, którzy na początku lat 2000 jego twórczość zaczęli właśnie samplować, a debiutancka płyta artysty, no, po pewnym czasie zyskała miano kultowej. Od tej pory Verocai wrócił do nagrywania. W 2007 roku, po tych latach, nagrał kolejny album, a potem no, zaczęły się współprace. Między innymi z takimi muzykami jak Silva, z którym stworzył piękne Girassóis. Boca goiabada, gosto na boca, não diga que é bobagem. Boca tem cheiro de chuva no chão. Lasca raspada no fim da panela, tua boca beijei amarela, girassóis no meu coração. Céu do meu sorriso, fruta abriu no chão. Todo paraíso cabe em minhas mãos. Música. goiaba do gosto na boca. Não diga que é bobagem pouca. Tem cheiro de chuva no chão. Lasca raspada no fim da panela. Tua boca beijei amarela. Girassóis no meu coração. Girassóis, co podobno oznacza słoneczniki. No ja niestety portugalskiego nie znam, więc mogę się tylko podpierać tłumaczem, ale ufam, że to są słoneczniki. Jeśli nie, proszę mnie poprawić. I to jest właśnie jedna z najświeższych współprac Artura Veroka, jeśli to świeże równa się nowe, bo utwór z Silwą ukazał się w maju tego roku. Ale kilka lat temu, dokładnie w roku 2022, Verokai nagrał także utwór z innym brazylijskim składem, grającym mocno psychodeliczne dźwięki, zresztą ich nazwa Glue Trip trochę to sugeruje. Lazy Days. About how nature is so wise. Think about the lazy days with fresh eyes.

A Day in the Life. Jeden z najpiękniejszych, najbardziej nieprzewidywalnych utworów Beatlesów. Wyśpiewany i zagrany przez duet w składzie Esperance Spalding i Milton Nascimento. To jedna z kompozycji z ich wydanej w miniony piątek wspólnej płyty. Płyty, którą otwiera rozmowa Nascimento i Spaldinga, w której artyści mówią o pewnym przebudzeniu ze snu przy muzyce, a to, co następuje później, jest spełnieniem marzeń. To jest płyta złożona w większości z utworów autorskich, ale no jakoś chyba ten cover urzekł mnie najbardziej, bo cudownie jest słyszeć znany i lubiany utwór Beatlesów właśnie w takim wykonaniu. No i skoro już pojawił się utwór z Sierżanta Pieprza, to pozwolę sobie na jeszcze jedną kompozycję z tego klasycznego albumu, a będzie to Living You Without You. Wait on the wind. they can't see. Are you one of them? When you've seen beyond yourself, then you may find peace of mind is waiting there. And the time will come when you see we're all one, and life flows on within you and without you. Przy okazji muzyki Beatlesów wpadł mi do głowy utwór, który no, trochę mi ich nagranie przypomina, chyba przez tę przebojowość i bardzo ciekawą melodię. Rats in the Sky grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. To jest utwór z ich wydanej teraz, w piątek. 27 lub 26 płyty. Prowadziliśmy ostatnio w redakcji takie dość ożywione dyskusje na ten temat i w sumie nadal nie wiemy, która to płyta. W każdym razie nagrali ich całkiem dużo, a ta najnowsza no naprawdę niesamowicie wpada w ucho. Ale to jest skład, który lubi nagrywać stylistycznie bardzo skrajne rzeczy, a w psychodelii sprawdza się chyba najlepiej. Exploding Suns. Get on your feet and run for the shelter. falls. What's after Armageddon? Giant star, a thousand tears, liquid moon, a billion years. Music of the brightest spheres. I go for remodel frontiers. Vibrates like the string of time. Dissonant stormy line. The past and future intertwine. The sun explodes at any time. To czarodzieje z grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. Exploding Suns to akurat utwór z roku 2022 i z płyty Changes. No to zanim nam wybije 22, jeszcze jeden czarodziej, Vinyl Williams i Let's Put Our Heart Together. I don't wanna tell you that I care for you. Have you just ignored me? I know you've had so much experience.